بسم الله الرحمن الرحيم. إيداي سندات انفنتن إشادة 2025 في هام السينقاء الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضله فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم على خير الأنام محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الكلام كلام الله العلام، وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده وفضله، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، كيف غدا سوستا إسلام في هنود خامس صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أين أدي هلي داي صم أفكتس فصمت هس مان مسلمة. صلاة الجمعة نود صم من بود بروتيا ما هاي. Der er mange, de tager til Jum'a, fordi de føler ligesom, jeg må hellere tage til Jum'a, fordi jeg føler mig trygt. Eller jeg føler mig overlastet, eller fordi jeg føler mig, jeg har behov for at mødes med andre muslimer. De tager ikke til Jum'a, fordi de føler sig forpligtet til, at hver Jum'a, det er den dag, hvor man skal deltage som en muslim, som minimum. Der kom en hadith hos Imam al-Bukhari og muslim, hadith Abu Huraira radiyallahu anhu, أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. أبو هريرة بغرض تنهى البروفيت صلى الله عليه وسلم سي نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. في دي سيست دا اع انكامل بطوم الدين. بيدي أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا تها هفبوني داس هون. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه. تها دين داي و الله فبلكتد تده من دي هبا وإيني. ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع. تندى فريدي اعتندى والله انسك آلس كفلية من الله مسفعل كريسنا أيضا نفرا. اليهود غدا والنصارى بعد غد. مسلما نفريدي أصصيها كريسنا jøderne efter os og kristne efter dem. Når du kigger på det her, så kan du ikke se, at der er forskel. Men det, der ligger til forskel, hvad Allah subhanahu wa ta'ala har guidet enhver muslim til at følge. Allah har guidet enhver muslim til at følge, at du skal som minimum komme til fredagsbøn og forføre din ibadah til Allah subhanahu wa ta'ala som en mand. Og Allah subhanahu wa ta'ala har tilrettelagt det her, før at profeten s.a.v. har lavet hijra til Medina. Og her har en af de første, der har lavet salatul jumu'ah i Medina, det har været As'ad ibn Zurara radiyallahu anhu wa arda, som er kommet, hvor han er udført i Medina, før at profeten s.a.v. ankom til Medina. Og sahaba i Mekka har ikke kunnet lave salat al-jumu'ah overhovedet. Men det gjorde han, sallallahu radiyallahu anhu wa arda'a. Allah siger i surat al-jumu'ah, vers nummer 9: Ya ayyuhal ladhina amanu, idha nudiya lissalati min yawmi al-jumu'ah, fas'au ila dhikrillah, wadharu al-bay'a, thalikum khayrun lakum, in kuntum ta'lamun. Og de fasttroende, hvis der blev kaldt til salat i fredag, eller om fredag. Fas'au ila dhikrillah. Fas'au as-sa'i, det betyder at ligesom bestræbe sig til at komme til at ihukomme Allah subhanahu wa ta'ala. Og så siger han, wadharu al-bay', forlad salget. Og her skal vi lige stoppe angående salget. ذلكم خير لكم. Det er best for jer. إن كنتم تعلمون. Er det her gældende for alle mennesker? Nej, det her er gældende for mænd. Hvor at der er fredagsbøn, som er gældende for dem, hvor de skal deltage. Gerne enhver person, der udfører en form for handel under fredagsbøn, deres handel er forkasteligt og haram. Alle salg, der foregår under for folk, der har en form for obligatorisk at deltage til fredagsbøn, deres salg, deres handel, deres kontrakter, også deres ægteskabelige kontrakter er haram. Kan I se det? Og det er derfor, at der er mange mennesker, der siger, hvornår skal man så udføre det? Efter Jum'ah eller før Jum'ah. Fordi profeten s.a.v. der kom en hadith berettet af Abu Dawud, hadith Tariq ibn Shihab radiyallahu anhu, nabi s.a.v. og قال Al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslim. Fredag er obligatorisk på alle muslimer, og det er her mændene. Og profeten s.a.v. der kom en hadith berettet af imam muslim, hadith Abu Huraira og ibn Umar radiyallahu anhuma, at de har hørt profeten s.a.v. sige op på minbar: لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ. Folket skal stoppe med at forlade Jumu'ah. Au, eller لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Ellers vil Allah stemple deres hjerter. Hvad er det for et stempel, der kommer til hjerterne? Det kommer til at snakke om. ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. Og så kommer det til at være blandt de rafilin. Rafilin, det er dem, der ligesom er rafil. Det betyder, at de kan se lyset, men de kan ikke følge det. De kan ikke mærke lyset, fordi deres hjerte, den er blevet ligesom indskrampet af masser ting, som har lukket deres intra. Profeten s.a.v. siger i den hadith, og det er faktisk noget, som alle ulama bygger på det, at et hvert person, som ikke kommer til Jum'a og forlader Jum'a tre uger af gangen, kommer under munafiqin, må Allah subhanahu wa ta'ala, hvis de ikke har en gyldig grund, hvad det angår. Og det er derfor, en hver muslim, som er gudfrygtig, skal sikre sig, at de kommer til Jum'a, fordi han er muslim. En muslim mand, som følger kriterierne, eller kom til jama'. Altså, der er nogle muslimer, de går forbi jama', forbi masjid, og de kommer aldrig ind. Det er som om den der masjid, de har ikke en tilknytning til den, eller noget som helst. Gå hen i masjid, be i masjid, vær der i masjid. Det vil give dig en form for belysning, at du kan komme den vej. Al-Jumu'ah, den har noget, som vi skal ligesom kigge på. Hvornår og hvordan udfører man Jumu'ah? Jumu'ah skal være en samlingsværk, hvor muslimerne samles et sted, der hedder Al-Jama'. Al-Jama', det betyder et sted, hvor alle muslimerne i en by samles. Og det er derfor, at der er mange mennesker, de siger, jamen hvordan samles man? I enhver by, der skal de have et samlingsværk, hvor muslimerne samles, så de kan udføre ibadah. Jamen er det hos imam al-Shafi'i? Nej, hos alle ulama. Og det er derfor, at det er bedst, hvis alle muslimerne samles, og det er derfor, mange lande, når du kommer derinde, der udfører de almindelig salat i de små, bisteder. Og så når der er fredagsbøn, så er der kun ét sted, hvor alle mænd deltager ét sted. Og det er faktisk den sunna, som vi kender fra profeten s.a.v., at man kommer derover. Læg mærke til, hvad profeten s.a.v. han siger, man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'a Allahu ala qalbi. Dem, der forlader Jum'ah tre gange, tahavunan, det betyder uden gyldig grund. Allah stempler deres hjerte. Læg mærke til det. Hvis Allah stempler dit hjerte, så kommer den aldrig til at være op igen, medmindre du laver masser af ibadah og tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala. Hvad er det, der er gældende for at udføre Jum'ah? Nummer 1, al-Islam. Du skal være muslim. For at du kan deltage i den her skønne ibadah, du skal være muslim. Nummer 2, du skal være i profetalder. Yani, du skal have været i profetalder på den måde, at du er myndig til at udføre Jum'ah. Men skal man ikke træne børn? Jo, men jeg siger, at det er obligatorisk wajib. Nummer 3, al-aql. Aql, yani, at du og jeg, vi har forstanden. Det skal ikke være en majnun. eller en, som hans hjerne kommer og går. Nummer 4, al-hurriya, at du ikke er en slave til nogen som helst. En slave, det betyder, at du bliver ejet af nogen. Nummer 5, at du er en mand. Og det er derfor, at kvinder og børn og yngre generation, det er ikke wajib for dem. Og det er derfor, nu kan man sige, at der er masser af kvinder, der kommer til Salat al-Jum'ah, og mange mænd, de kommer ikke til Salat al-Jum'ah. Og den nummer 6, as-sihh al-jismiyya, at du har kroppen til at bevæge dig, til at komme, at du ikke er syg, eller du er skadelig, eller at du smitter andre. Yani, nogle af menneskerne, de hoster, og de har det skidt og dårligt, og så siger de, åh, jeg skal til Jum'ah, og så kommer det og smitter alle mennesker. Lad være, lad være. Du er undskyld, og du skal ikke komme til Jum'ah, hvad det angår overhovedet. Hold dig væk og lad være med at smitte dine medborgere, dine muslimske brødre og søstre også, og børn. Der kan også være en form for sygdom, som kan være kronisk eller andet, hvor det er næsten umuligt for en person at komme til Jum'ah, hvis de er smitsom, eller hvis det er udwi, det betyder krop fysiske. Og hvis det er krop fysiske, så er der forskellige kriterier, og det kan man ligesom køre. Kan man komme og høre den der? Der kom en sahabi, der var blind, og sagde til profeten sallallahu alaihi wasallam, lav en fatwa til mig, at jeg kan ikke komme til Jum'ah. Han var blind. Så sagde han, ala tasma'un nida, kan du ikke høre kaldet? Så sagde han, jo, det kan jeg godt. Så sagde han, falat bin nida. Så hører efter og kom. Og han var blind. Og han var blind. Nummer 7, al-iqama bi mahal al-jum'ah, at du er bosat i den by. Og jeg siger til jer, Imam al-Shafi'i har nogle specielle krav. Og hvis du det er Imam al-Shafi'i, så hvis du siger til mig, jamen det er ikke den madhab, jeg følger, eller det er ikke sådan, jeg har lært det. Vi snakker Imam al-Shafi'i, og jeg skal nok fortælle de øvrige madhab, bare sådan noget kort. Al-Iqama bi mahal al-Jum'ah, at din Iqama er til sted, at du ikke er musafir. At du ikke er musafir. Musafir betyder rejsende. Al-Iqama, at du er bosat i den her by, du er i. Yani for eksempel, du er i København, du bor i København, så det er wajib for dig at deltage i Jum'ah i København, et af de steder. Men hvis du har været rejsende, yani du har rejst til Odense eller rejst til et andet sted, og du ankom herover, så er du undtaget til, at du er rejsende, så kan du deltage, men din tal af rejsende tæller ikke med hos folk. Hos Imam al-Shafi'i alayhi rahmatullah. Der kom en hadith hos Imam Abi Dawud alayhi rahmatullah. Han siger, al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'a. Han siger, al-jum'ah er wajiba for alle på nær fire. Abdun mamluk, en slave som er ejet af en herre, aw imra'atun, en kvinde. Og din definition af en kvinde, det er, fordi hun tilhører en mand. Han siger til hende, lad være med at gå ud, så må hun ikke gå ud. Au sabi, et barn, tilhører sine forældre. Au marid, en syg. Læg mærke til det, der kommer også en anden, hvor den siger, illa mra'atan wa musafiran wa abdan wa marida. En kvinde, og en rejsende, og en slave, og en syg. Der kom mange hadis, hvor profeten s.a.v. fortæller om disse kriterier. Hvor en slave, og hvor en kvinde, og hvor et barn, og hvor en syg, og hvor en rejse. Og hos Imam al-Shafi'i, en rejse er ikke med i tallet om optælling af antal folk, der deltager i Salat al-Jum'ah. Og hvis disse 7 kriterier er opfyldt, så er al-Jum'ah wajib. Men den vil ikke være gældende, medmindre der er 4 betingelser. Og det er, hvor Imam al-Shafi'i siger, at Jum'ah må ikke være til stede, før der er 40 stykker til stede. Og det bygger han på, at der har været 40 stykker første gang, en sahabi har lavet Salat al-Jum'ah i Medina. Og det her er ikke korrekt. Fordi Salat al-Jum'ah kan gøres mindst med en, der laver iqana, og en, der laver khutbah, og så salat. Og al-Jama'ah er der med 2. Men nogle ulama siger, at jama'a er med tre. Jeg har den holdning, at jama'a kan gøres med to. Men hos Shafi'iyya, salat al-jum'a la taqum illa bi 40 rajulan muqima. At salat al-jum'a kan ikke træde i kraft, medmindre der er 40 til stede. Og hvis der ikke er 40 til stede, så kan man ikke udføre det. Og det skal være i en by, det betyder fast, at de har en samling. Hvad så hvis man bor i en by, og der er kun 39 mænd, så siger de, så beder de duhur, hos Imam al-Shafi'i. Men det her er ikke, hvad vi kender fra hadith og så videre, men det er i madhab, det er i madhab. طيب نمبر 2 بتنسى نمبر 2 لأن لا يقل العدد لا تقام به 40 رجل من أهل الجمعة أي ممن تنعقد بهم ودي أعمن du må ikke tælle børn, du må ikke tælle kvinder, du må ikke tælle dem som er rejsende. Og så er der nogen der ulema der sagde, skal man rende rundt og spørge folk, er du rejsende, er du boende, jamen kender man, og så imamen han tæller, der er 39, og så siger man, okay, der er to udkommende fra den anden by, så siger man, så kan vi ikke lave jum'a. Det her, det er ikke, hvad profeten sagde sallam, han plejer at gøre, og det her, det holder ikke stik. Og så siger han, de første, der har samlet den, As-Sa'adu ibn Zirara radiyallahu anhu. Betingelse nummer 3. An tuqam fi waqt al-dhuhr. At man skal gøre det, når dhuhr trænger ind. Khilafa li Abu Hanifa. Abu Hanifa, han siger radiyallahu anhu wa ardah wa rahimahullah, at man kan holde det før jum'a, men man må, eller før dhuhr træder ind, og man må gerne bede den efter dhuhr. Fordi han siger, at den træder frem lige så snart, at duha er gået ind, så man kan holde khutba frem. Men her siger Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, at du holder den her form for Allahumma salli ala Muhammad, for khutba, det er når dhuhr er gået ind. Og det er det, som profeten s.a.v. siger, kana yusalli al-jum'a hina tamilu al-shams, ay ila al-gharb wa huwa al-zawal. At når dhuhr træder ind, så plejer profeten s.a.v. at bede jum'a. Der kommer også en anden, hos Imam Bukhari og Muslim, hadith salam ibn al-Akwa radiyallahu anhu wa arda, kunna nusalli ma'an nabi al-jum'a, thumma ننصرف وليس للحيطان ظل نستظل فيها. Og her med kan man sige, at vi plejer at bede jum'a, og så når vi gik, så var der ikke noget skygge, vi kan benytte os af. Der kom hadith Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, qal, ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'da al-jum'a. Vi sov ikke, ej heller spist, før efter jum'a. Og folket laver som regel qailula, at de sover siesta, det er efter jum'a, eller efter dhuhr, og de spiste som regel al-ghada efter jum'a. طيب, betingelse nummer 4, an la tata'addad al-jum'a fi baladin wahid, talama kana dhalika mumkina. Hvis der er imkan, at de kan lade sig gøre, og hvor man kan holde flere jum'a, så er det bedst at holde en jum'a i en by. Ja'ni, i Ishøj er der en masjid, og en der samler det, og så kan man lave jum'a derover. Men det kan ikke lade sig gøre. Vores masajid eller vores bisteder, de er for små. Så det kan ikke lade sig gøre, og så siger han, så er det tilladt. Profeten sallallahu alaihi wasallam, han plejer at samle folk i masjid al-Nabawi. Så alle de øvrige masajid, der var i nærheden, de kom til masjid al-Nabawi og bedt sammen med Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Og der kom en beretning hos Imam al-Bukhari og Muslim. Hadith Aisha radiyallahu anha wa ardaha qalat kana an-nasu yantabuna yawm al-jum'ah min manazilihim wal 'awali. Folket ankom til Muhammad sallallahu alaihi wasallam fra deres huse og fra de steder hvor de har været op. Det betyder væk fra Mekka eller væk fra Medina ned til Medina. Al-Awali, det betyder de steder provinsen, væk fra Medina, de provinserne. Og de kommer kun til Jum'a, de kommer kun til Jum'a, og sådan er det. Folk, der bor i provinsen, langt væk, de har ikke muligheden andet end komme en gang om ugen til Salatul Jum'a, og de gjorde det. Og det er derfor, siger al-ulama, at enhver person, som har ikke en masjid i nærheden, så er Salatul Jama'a ikke wajib for ham, Men salat al-jumu'ah, den falder ikke fra hans hukum. Du skal udføre al-jumu'ah. Så siger du, ja sheikh, men så skal jeg tage tog og bus eller et eller andet for at komme til jumu'ah? Ja. Red dig selv fra ilden. Ja sheikh, red dig selv fra ilden. Red dig selv fra straffen. Red dig selv, at der ikke bliver plottet på dit hjerte, at du er munafiq. Må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte mig og beskytte dig og beskytte et hver person, som frygter Allah. Der kom en beretning, hadith Ibn Abbas radiyallahu anhu ardah i Bukhari, hvor han sagde, inna awwala jumu'atin jumi'at ba'da jumu'atin fi masjid Rasulillah fi masjid Abdil Qais bijuwathi fil Bahrain. Den første jumu'a efter, der blev samlet en jumu'a, det var i Bahrain. Al-Bahrain, og det var i masjid, den hedder Abdul Qais. Abdul Qais. Så begyndte profeten og sahaba at sprede budskabet og udføre jumu'a andre steder end i Medina. At det samlingsværk, hvor man siger, at det er bedst, at man samler alle muslimerne ligesom i Eid. يعني i København, hvis alle muslimerne samles i København et sted, Allahu Akbar wa lillahi alhamd, hvor mænd og kvinder og børn, de samles alle sammen til Eid, og alle viser sig, hvor mændene er foran, og kvinderne sammen med deres børn bagved, og viser hele kuffarland, at muslimerne har samles i de forskellige steder sammen, Allahu Akbar. Det er en form for styrke for muslimer. Og det er derfor, imam Abu Hanifa, alayhi rahmatullah, han siger, at med hensyn til salat al-Eid i dar al-kufr, det er wajib. Han siger, salat al-Eid i dar al-kufr er wajib. Hvorfor? Han siger, for at samle muslimerne, og for at vise kuffar, man har styrker. Kan I se det? Og det er derfor, mange muslimerne forstår ikke budskaberne, og bygger altid på noget, og det er derfor, ligesom folk er for hurtigt til at tage en form for afslutning. Jamen, de er sunnah, så behøver ikke deltage så meget her. Nej, nogle gange er du meget præciseret, at du viser muslimerne, at du står sammen med dem. Jamen, jeg er ikke enig med dem. Der er ikke nogen, der siger, at du skal være enig med dem. Nogle gange, du skal samles sammen med muslimerne for at vise styrkerne, at muslimerne holder sammen. Udadtil. Og det er derfor, at du enig eller uenig, de er ligegyldigt. Det har ikke noget betydning med din mening, med din holdning. Så længe at det er mellem islam og kufur, at du viser kufar, at du viser kufar, at du holder med muslimerne. Og hvad man har intern, en form for kamp, som mange muslimerne oftest bygger deres ting på det. Jeg er en salafia, den nye moderne salafia, som de laver ibtidar på alle mennesker, siger, hvis vi skal lave salat, så skal vi lave salat sammen med salafiyin. Wallahi, I har aldrig nogensinde læst en bog eller hørt en sætning, hvor muslimerne, de har lavet jihad med mubtadi'a. De har lavet jihad, Allahumma salli ala Muhammad, Ibn Taymiyyah, som de kalder og råber af, radiyallahu anhu wa ardah. Og må Allah subhanahu wa ta'ala være nødig ved hans hjerte, være nødig med ham i kraven. Og må Allah subhanahu wa ta'ala berige ham med det bedste. Han har gået i krig sammen med sufismen. Han har gået i krig sammen med ash'ari. Han har gået i krig sammen med maturidiyya. Og han har gået i krig sammen med øvrige folk. Hvordan kan det være? Fordi du bygger ikke islam på samme manhaj, som du selv tror. Og hvis du tror, at alle muslimin danner sig en ensformet manhaj, som du tror, og du bygger den form for kærlighed baseret på det, så har du misforstået noget. Og det er derfor, muslimerne, hvis de samles, så længe der ikke kufur, og så længe der ikke er shirk, vi snakker ikke kufur, ikke shirk, så længe at de er inden for da'ira til islam, læg mærke til hvad jeg siger, så længe folk er inden for da'ira til islam, hvis folket bevæger sig inden for islamiske ring, og de kaldes muslimin, der er forskel, hvis du siger til, hvem er ahbash? Ahbash er mushrikin. De laver shirk, zahir, shirk, zahir, en offentligheds af shirk. Men jeg snakker dem, der bevæger sig ind i islamisk regel. At du kan styrke det over for kuffar, så gør du det. Jamen, hvordan kan jeg forstå det her ilm? Det der forstår du kun ved ilm. طيب فرائد الجمعة hvordan er det med الجمعة og det obligatoriske ved الجمعة der er to ting khutbatan der skal være to khutba den første hvor imam står op og han laver khutba baseret på hadith Jabir ibn Samara radiyallahu anhu wa arda kana yakhtub khutbatayn yajlisu baynahuma wa kana yakhtub qa'ima profeten sallallahu alaihi wasallam laver to khutba den første khutba hvor han står op sidder ned slapper af rejser sig op og laver en anden khutba. Og han sætter sig aldrig ned til at lave en khutba. Nummer to. Allatu akhara an salah. At man ikke gør det, hvor man ligesom forskynder salah. Nummer tre. An yakun al-khatib tahiran min al-hadathayn. At al-khatib har wudu. Altså han er ren. Nummer fire. An tatla arkan al-khutba bil lugha al-arabiyya. Starten af khutba, og alt hvad den bygger på, det skal være i arabisk. Yani en person, han kan ikke bare stå og lave khutba, hvor han siger i Allahs navn, den nydige, den barmhjertige, hermed vil jeg gerne ligesom fortælle jer, la, det skal være inna alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nasta'di wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'ud. Alt det der, som indbærer et start af en khutba, det skal være på arabisk. Ayah og hadith, det skal være på arabisk. Nummer 5. الموالاة بين أركان الخطبة وبين الخطبتين الأولى والثانية أتى أعصم هنا ميل الخطبة فانفاست أنن ليسم تى أعصم هنا افتفلنا أتى الصلاة نمى 6 أن يسمع أركان الخطبتين أربعون وهن سي الإمام الشافعي أدس كفاء فرع إيجي غايسنة تألوت وديك غيك طيب بأرى نمى 1 حمدا لله بأغابس نمى 2 صلاة ببخفين صلى الله عليه وسلم Nummer 3, al-wasiyyah bit-taqwa, at man giver en form for lovning, at man skal være gudfrygtig. Nummer 4, at man læser al-Qur'an eller en ayah al-Qur'an i starten eller bagefter. Og nummer 5, afsluttende du'a. Hvis du opfylder disse kriterier, så er din jum'a korrekt. Og man beder stedet for dhuhr, man beder 4. Der er nogle af shafi'iyya, som har sagt, man beder dhuhr, eller man beder jum'a, og efterfølgende, man beder dhuhr. Og det samme gør ahnaf. Og det her, det er en bid'ah. Jeg gentager. Der er nogen, efter de har bedt jum'a, så går de hen og beder efterfølgende 4 rak'a, de kalder den dhuhr. Og det her, det er en bid'ah. Der er nogen af efterslæb af shafi'iyya, og nogen af efterslæb af ahnaf, som laver en form for bid'a med efterslag, hvor de siger, når vi er færdige med vores jum'a, så beder vi fællesskabet jum'a, eller man beder selvstændig. Og det er de bid'a, det skal man ikke gøre. Profeten har ikke gjort det, og andre sahaba har heller ikke gjort. Fordi en jum'a er en erstatning for dhuhr. En jum'a er en erstatning for dhuhr. Og dem, som kom til at nå en rak'a, så har man nået så har man nået jum'a. Fordi han siger, wa innama yushtarat idrakul jama'a bi rak'atin wahida. Fa in adraka sahhat wa illa wajaba tahwiluha lidhuhr. Yani hvis du kommer til afslutning, så beder du dhuhr. Men hos Abu Hanifa, dem der nåede tahiyyat til de afslutning, så beder man sammen med imam, fordi så har man nået salat. Men profeten siger, man adraka rak'a, faqad adraka salat. Dem der nåede en rak'a, de har nået salat. Og det er faktisk sandt. طيب. Hvad så hvis man kommer ind til Jum'a, og imamen er færdig, og der er stadig en flok, der beder en hel rak'a, og man kommer ind og beder sammen med den? Nej, du beder sammen med den, men du beder ikke Jum'a, du beder dhuhr. Profeten s.a.v. siger, man adraka rak'atan min salatil Jum'a wa ghayriha, fal yudif ilayha ukhra, wa qad tammat salatuhu. Dem der når en rak'a af Jum'a, og så kan han bare tilføje en til, så har han nået sin salat. طيب hvilken adab skal man have når man kommer til jumu'a? Nummer 1. Al-ghusl. Profeten sallallahu alaihi wasallam siger: "Idha jaa'a ahadukum ila al-jumu'ati falyaghtasil." Hvis der er en af jer der kommer til jumu'a, så skal han lave ghusl. Og hvad er ghusl? Ghusl der kan opnås ved, at du laver det, fordi du er jum'a, eller du kan også lave det både for jum'a og rusulul janaba, og så får du to belønninger i stedet for en. Profeten s.a.v. siger, man tawadda'a yawm al-jum'ati fabiha wa ni'mat, wa man ikhtasala fal ruslu afdal. Dem, der laver wudu, det er fint. Men dem, der laver rusul, rusul er meget bedre. Rusul er meget bedre. Allahu akbar. طيب يكسي السلف يوتيوب أستوبل أتوقع ها إنترنت بروبليما صار عندك مستند سيستوبن ده إن شاء الله أسكن قوري نستيقع بارك الله فيكم جزاكم الله الخير. طيب